NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Noorwegen wordt een dam in een rivier mogelijk deels opgeblazen om te voorkomen dat die barst en er een vloedgolf over het land spoelt. In de rivier de Glomma, de langste van het land, ligt een waterkrachtcentrale die onder water is gelopen en stil is gelegd. Er dreigt nu een spontane damdoorbraak met mogelijk gevolgen voor omwonenden. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Agham El-Idrissi in maart vorig jaar. De 21-jarige El-Idrissi werd per ongeluk geraakt bij een schietpartij op een pleintje in Amsterdam. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Een verhuurder in Goes, die nog 20.000 euro krijgt van de winkelketen Big Bazaar, heeft faillissement van die winkelketen laten aanvragen. Big Bazaar heeft al langer in verschillende steden huurachterstanden. Vorige maand oordeelde een rechter al dat er 2 winkels ontruimd moeten worden. En de oude ballaststenen voor het spoor die opgeslagen werden in een wijk in Apeldoorn zijn door ProRail verwijderd. Bij het verwerken van de stenen kwam het schadelijke kwartstof vrij. Het langdurig inademen van die stof kan ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. ANWB Verkeersinformatie. File op de A6 Emmeloord-Lelystad. Kwartiertje vertraging bij Swifterband. Ook wat vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Want bij Tilburg Racehof staat een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is daar dicht. Het resultaat is 6 kilometer file en dik 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Met een iets andere stem vandaag, maar het doet er niet toe. We praten namelijk tot de 4 uur over geld en economie. Vergroenen, dat klinkt goed en leuk namelijk. Maar niet iedereen heeft er zin in. En met de auto naar je werk gaan blijft voor veel werknemers de aantrekkelijkste manier van vervoer. Ik vind het altijd heerlijk om lekker in mijn auto te stappen. Als ik een baan zou hebben waarbij ik alleen maar met de trein naar mijn werk zou kunnen, zou ik het niet doen. Net als werknemers hebben ook organisaties en bedrijven moeite om te vergroenen. En mijn gast van zometeen heeft een nieuwe manier bedacht om bedrijven daarbij te helpen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de banken, want de ene na de andere bank maakt een megawinst bekend. En dat leidt op veel plekken tot ongenoegen. Italië gaat nu de overwinsten van banken belasten. Dat maakte vicepremier Salvini deze week bekend. En ook in Nederland boeken banken recordwinsten. Maar wat is er aan de hand in bankenland? Dat ga ik vragen aan Paul de Grauwe van de London School of Economics en aan Maartje Wijfelaars. Zij is econoom bij de Rabobank. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer de Grauwe, waarom zijn die winsten van banken eigenlijk zo groot op dit moment? Wel, er zijn essentieel 2 redenen voor. 1. De banken houden massaal veel bankreserves bij de centrale banken. En die worden vandaag vergoed aan een heel hoge rentetarief. Namelijk 3,75%. Dat is dus meer dan je kan krijgen voor het intekenen op overheidsobligaties bijvoorbeeld. Dus dat is 1 element. Fantastische vergoeding door de centrale banken naar de banken toe. En tegelijkertijd een onwil, of tenminste een zeer grote terughoudendheid van de banken om hun rentetarieven op spaarboekjes en spaarinlagen op te trekken. En het resultaat van die 2 dingen is dat inderdaad voor de banken het vrolijke tijden zijn. Hè? Dus, ja. Dus dat betekent, ik heb er net nog even nagekeken, ik krijg 1% rente op mijn spaargeld. En zij kunnen dus precies datzelfde geld op een rekening bij de ECB zetten en krijgen daar misschien wel 4% rente op. Die krijgen daar bijna 4% op, ja. Dus dat is een fantastisch. Ik wil ook bankier worden. Ja. Hè? Op die manier kan ik slapend rijk worden. Kunnen wij samen een bank beginnen, meneer de Grauwe? Ja, wie weet, waarom niet? Maar is het echt zo makkelijk voor banken om nu geld te verdienen? Of chargeert u het een beetje? Natuurlijk. Ze hebben ook een portefeuille aan leningen, aan kredieten en zo. En dat is natuurlijk iets moeilijker om dat aan de man te brengen. Maar die reserves bij de centrale banken, daar moet je niks voor doen. Hè. Dat zijn eigenlijk zichtrekeningen, geen enkel risico. Betaalrekeningen zijn dat zichtrekeningen? Betaalrekeningen zoals wij. We hebben zo'n rekening bij de banken. Hoeveel betalen de banken ons wanneer we zo'n rekening aanhouden? 0%. Wel nu, de centrale banken betalen aan de commerciële banken 3,75% voor exact dezelfde soort zichtrekening. Dat is toch een anomalie. En laten we niet vergeten, het gaat eigenlijk om de winsten van de centrale banken die naar de overheid zou moeten gaan. Dat zou eigenlijk moeten gaan naar de belastingbetaler. Nee, dat gebeurt dus niet. Dat geld gaat eigenlijk naar de banken. Dat is toch de wereld op zijn kop. Ja, want de ABN die noteert een winst van 870 miljoen euro. In het tweede kwartaal werd vandaag bekend. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. ING maakte 2 miljard winst in datzelfde kwartaal. Ook een verdubbeling. Vindt u dat dan exorbitante winstcijfers? Oh, natuurlijk zijn dat exorbitante cijfers. Vooral omdat het eigenlijk gebeurt door massale subsidies door de centrale banken. Mm-hmm. En dat moet echt veranderen. Dat kan toch niet. Dat is onaanvaardbaar. Wie profiteren er dan van? Waar komt dat geld, die winsten, waar komen die terecht? Ja, vooral bij de aandeelhouders van de banken. Hè. Dus die zullen betere dividenden krijgen. En natuurlijk ook de mensen die te werk gesteld zijn in de banksector zullen daar ook de vruchten van zien. Maar goed, ja, dat blijft. Het is eigenlijk geld dat aan de gemeenschap toebehoort en dat gekanaliseerd wordt naar privépersonen. En ja, probeer dat eens te verkopen in deze tijden waar zoveel mensen moeilijkheden hebben. En dus die overheden slagen daarin om miljarden. In de eurozone gaat het om 140 miljard dat nu doorgesluist wordt naar de commerciële banken. Als je weet dat bijvoorbeeld de Europese Unie, het jaarlijkse budget van de Europese Unie is ongeveer 160 miljard. Dus wat de banken nu krijgen is bijna hetzelfde als het geheel van de uitgaven van de Europese Unie. Ja, dan zeg ik, daar is toch iets verkeerd. Ja. ABN AMRO, topman Robert Swaak, die werd vanochtend geïnterviewd bij onze collega's van BNR Nieuwsradio. En hij gaf toe dat de bank veel winst heeft gemaakt, maar hij waakt ook voor te veel optimisme. Er is zeker wel wat vertrouwen in de economie. De recessie is niet zo diep zoals we wellicht verwacht hadden. Tegelijkertijd hebben we nog steeds wel te maken met onzekerheden in de markt. We hebben macro-politieke onzekerheden. We hebben nog steeds een inflatie die de kerninflatie blijft ook nog wel aanhouden. Ja, dan meneer De Grauwe, dan klinken die banken toch iets minder positief. Snap je? Ja, maar er is niks onzeker aan die renteopbrengsten op die bankreserves. Hè? Het risico is daar nul. Ik begrijp niet goed waarom die man zegt dat er grote onzekerheden zijn. Er zijn nu minder onzekerheden dankzij die massale subsidies door de centrale banken. Ja, dus u zegt dat is gratis geld. Mevrouw Wijfelaars, u bent econoom bij de Rabobank en u bent gespecialiseerd in de landen in Zuid-Europa. Nou, in Italië kennen ze hetzelfde probleem, tenminste als het een probleem gevonden wordt. Hebben de banken ook goed geboerd, maar daar heeft de regering iets bedacht, hè? Namelijk een belasting op overwinst. Hoe werkt dat precies? Nou, wat ze daar nu willen introduceren is een belasting op dat gedeelte van de netto renteinkomsten die ze wat ze eigenlijk te veel vinden. En daar hebben ze bepaalde parameters voor ingesteld. Dus ze gaan dadelijk wat ze willen is een vergelijking maken tussen oké, wat waren de netto renteinkomsten in 2021... Ja. En wat waren die in 2022, wat waren die in 2023 dadelijk, als het jaar voorbij is. En als dan de toename boven een bepaald percentage uitkomt, dan willen ze dat belasten. Oké, dus ze gaan gewoon kijken wat is een normale winst en wat er bovenop komt, dat wordt dan extra belast. Ja, en hierbij is, kijk, dit is dan wel wat normale winst is, is niet iets wat zwart op wit in de boeken ergens neergeschreven staat van nou, dit is normaal, dit is niet normaal. In de afgelopen jaren hebben de banken daar juist nul of sommige jaren zelfs negatieve netto renteinkomsten gehad, omdat ze minder kregen door het geld weg te zetten bij de ECB. Ja, daar was dan een negatieve rente en de rente die u en ik kregen was ongeveer 0%. Ja, in Italië is dat nooit ook naar negatief gegaan voor depositohouders bij gewone banken. Dus ja, er is niets. Ja, wat is dan normaal? Dus dat is natuurlijk een bepaalde vraag. En daar heeft de politiek heeft daar een percentage aan gehangen. Wat normaal wordt gevonden. Nou, dat is. Zij zeggen je mag in. Wat ze zeggen is dat of de winst, die netto renteinkomsten, in 2022 mogen maar met 5% zijn gestegen ten opzichte van 2021. En die in 2023 met maximaal 10% ten opzichte van 2021. En dan kijken ze of dat het daar bovenuit komt. Ja. En dan in het jaar waar het meest bovenuit komt, boven die maximum, dat maximum wat ze hebben gezegd, dat willen ze dan belasten met 40%. Ja, meneer De Grauwe, vindt u dat een goed plan? Nee, dat is buitengewoon complex. Ik ga kort. dat het inderdaad bijzonder moeilijk is om vast te leggen wat de normale winst is. Dat kan niemand. Hè? Dus dat is heel arbitrair. En dus daarom heb ik een veel eenvoudiger oplossing. Namelijk dat de centrale banken ophouden die banken massaal te subsidiëren. Dus we zouden dat gemakkelijk kunnen doen door te zeggen, kijk, je hebt daar bankreserves, we gaan een deel daarvan blokkeren en daar betalen we geen rente meer op. En een ander deel, daar gaan we wel rente op betalen. Om dat, op die dat manier... klinkt voor u misschien als heel eenvoudig, maar voor mij is het ontzettend ingewikkeld. Dus wilt u dat nog met wat meer tussenstappen uitleggen? Oké, goed. Neem een bank. Die heeft, ik zeg zo maar iets, voor 500 miljoen aan bankreserves bij de Nederlandse bank. Ja. Die wordt daarop vergoed, 3,75%. Nu zou de Nederlandse bank kunnen zeggen, sorry, die 500 miljard, we gaan daar de helft van blokkeren. Daar krijg je niks op, geen 3,75%. Gewoon en op die andere rente. Helft krijg je dan wel 3,75%. Om op die manier die massale subsidiestroom die georganiseerd wordt tussen die centrale banken en de privébanken te verminderen. Oké, want ergens heeft de ECB ook een doel natuurlijk met die hoge rente. Die willen dat dat geld op die spaarbank blijft staan en dat dat minder in de economie komt. Snapt u dat dan ook niet? Ja, natuurlijk. Maar dat zal eigenlijk nog beter werken in mijn voorstel. De banken gaan dus minder rente winst maken. Het verschil tussen wat ze verdienen op hun actief, renteopbrengsten, en wat ze uitbetalen op hun passief, de depositors, de spaarboekjes en zo. Ja. Dat verschil zal in dit geval hier verminderen. Zodat de banken verplicht zullen zijn om op de kredieten die ze toestaan aan bedrijven en anderen te verhogen. Om dat verschil te verhogen, om hun winsten weer op te brengen. En dat is juist wat de centrale bank wil doen. De centrale bank wil de banken er juist toe brengen om de rentetarieven op te trekken, om op die manier de inflatie te bestrijden. Dus in mijn voorstel zou dat eigenlijk nog gemakkelijker gaan. Oh ja, want als de rentetarieven bij de bank omhoog gaan, dan gaan wij zelf als consumenten ook minder geld uitgeven. Spijtig genoeg. Is dat het mechanisme dat gebruikt wordt door centrale banken om de inflatie te drukken? Hè? Dat is ervoor zorgen dat door hogere rente de totale vraag naar goederen en diensten daalt. Ja, nou, mevrouw Wijfelaars, Italië klinkt voor dat complexe systeem dat u net heel goed kon uitleggen. Hoe is daar eigenlijk in Italië op gereageerd? Nou, door de meeste banken niet zo blij. Nee, dat snap ik. Dat mag verwacht worden. Er is wel, moet ik wel zeggen, her en der, bij bijvoorbeeld vanuit Intesa San Paolo, wel een geluid opgegaan van, oké, we snappen dat onderbuikgevoel dat er leeft. Dus er kan inderdaad wel gekeken worden of wij als bankenland zouden moeten bijdragen aan een steunfonds om mensen met een lening met variabele rente die nu heel hard geraakt worden door de oplopende rente, beleidsrente van de ECB, om die te helpen, om die te steunen. Ja. Dus het is ook niet zo dat ze per se allemaal zeggen, nou, handjes af, wij hebben hier helemaal niks mee te maken. Maar ja, dus er zijn wel wat gemixte geluiden als je kijkt naar de bank of de financiële markten. Nou, dan zijn de bankaandelen wel echt wel afgestraft. Want ja, wat de implicatie is van zo'n hogere, van de invoering van de belasting, is dat er minder winst wordt gemaakt. Dus ja, dan gaat ook de waarde van je aandelen omlaag. Plus het zorgt ook voor onzekerheid richting de toekomst. Want ja, wie zegt mij dan, hè, als investeerder, dat in de toekomst bij niet weer wordt ingegrepen of dat dit tijdelijk is, maar misschien wel permanent wordt. Dat is het perspectief van de investeerders. Ja. Heeft het ook een direct gevolg op de rentes? Dat de banken denken, nou, onze overwinsten worden belast, dan doen we toch die rente voor spaarders maar een beetje omhoog. Ja, kijk, er is nu, dat zou kunnen, het kan meerdere effecten hebben. En dat is lastig te zeggen, dat weten we niet van tevoren. Aan de ene kant heeft de overheid nu ook gezegd gisteravond al, oké, banken die al voldoende vaart hebben gemaakt met het verhogen van de spaarrentes, die worden vrijgesteld van deze belasting. Wat dan voldoende vaart gemaakt is, is nog onbekend. Deze regel of dit wetvoorstel is ook nog wel in ontwikkeling. Ja. Dus dat enerzijds. Dus je kan als bank, dat zou ertoe kunnen leiden dat banken zeggen, nou, dan een hogere rente, want dan hebben we minder netto renteinkomsten. Tegelijkertijd kan je ook denken, zou het ook toe kunnen leiden dat ze een hogere belasting moeten betalen. En dat tezamen met de koersval zorgt... Want die koersval zorgt ook weer voor hogere financieringslasten. Ja. Dat ze dat beide gaan doorberekenen aan klanten. Dus via commissies of via juist weer hogere rentes op kredieten. Om ja, dat verlies... Ja, dan wordt je hypotheek wordt duurder goed te maken. Om dus, dat te kunnen betalen. Ja. Ja, meneer De Grauw, is dat een risico dat u ook ziet? Dat dan banken nu zo'n belasting over zich heen krijgen. En dan denken, ja, het kost ons meer geld. Dus gaan we dat doorberekenen aan onze klanten? Aan ons dus? Dat zou kunnen, maar dat is onduidelijk. Hè. Dus wat het vooral zal doen, dat is een deel van de winst afromen. En dus dat niet naar de aandeelhouders zal gaan. En dat is ook de bedoeling, hè. De banken maken recordwinsten. En dus dan is het maar logisch dat dat ook wordt afgeroomd voor een deel. En of dat dan uiteindelijk effect zal hebben op de rentevoeten, dat durf ik niet te zeggen. Uiteindelijk zal dat waarschijnlijk toch relatief miniem zijn, dat effect. Ja. U kijkt dus, meneer De Grauw, vooral naar de ECB. Misschien wel met een beetje valse hoop, want ECB-president Lagarde die reageerde in mei in het programma Buitenhof op een vraag over die lage spaarrente die banken bieden. I think it is really for the depositors together and individually in their relationship with their banks. If I'm not receiving decent terms of compensation, I can go to the competition and there is competition. Ja, zij zegt het is aan spaarders zelf om individueel of met z'n allen naar hun bank toe te stappen als ze de spaarrente te laag vinden. En ze kunnen ook nog altijd naar een concurrent overstappen, want die zijn er volgens haar. Klinkt niet alsof zij er wat aan gaat doen, maar heeft ze een punt? Kunnen wij als consumenten zelf ook wat doen, meneer De Grauw? Ja, we kunnen natuurlijk wel iets doen. Maar ik denk dat dat een beetje een fictief beeld is van de banksector die ze daar boven haalt. Alsof dat een markt is met heel sterke concurrentie. De feit te zijn dat er weinig concurrentie is tussen de grootbanken tenminste. En, dus en dat is juist de reden waarom die rente op spaardeposito's niet stijgt. Omdat er te grote concentratie is, impliciete afspraken. Dat is zo in Nederland, in België, in de meeste andere landen. En dat is de fundamentele oorzaak waarom we dat zien. En dus daar moet ingegrepen worden. Niet door te zeggen, ja, de deposanten die moeten dan maar naar een andere bank gaan. Nee, dat is, denk ik, onverantwoordelijk. Ja. Het is de overheid die er moet voor zorgen dat er meer concurrentie is in de banksector. En zou de overheid ook, ik probeer het maar eventjes heel simpel te maken, kunnen zeggen in een wet, dit moet gewoon de minimumrente zijn. Die moet gewoon minimaal 2 of 2,5% zijn. Of denk ik er dan te simpel over? Nee, dat kan zeker. De overheid kan dat zeker doen als die dat wil. Er is trouwens, als ik u dat mag melden, in België een wetsvoorstel die in die richting gaat. Natuurlijk grote oppositie van de banken. Ja? Maar dus de overheid kan dat zeker doen. Het enige wat nodig is, is politieke wil om het te doen. De bankiers zullen altijd zeggen, dus technisch heel moeilijk enzovoort enzovoort. Technisch is er absoluut geen probleem. Het is de politieke wil die ontbreekt. Ja, helder. Dank voor uw uitleg over dit ingewikkelde onderwerp. Paul De Grauwe van de London School of Economics. En ook Maartje Wijfelaars hoorde u. Zij is econoom bij de Rabobank. Geld of je leven. Bedrijven en organisaties hebben moeite met vergroenen. 1 op de 3 werkgevers vindt het bijvoorbeeld te veel gedoe om de CO2-uitstoot van medewerkers terug te dringen. En het zijn vooral midden- en kleinbedrijven die daarin achterblijven. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van adviesbureau Berenschot dat deze week werd gepresenteerd. En bij mij te gast is Hans van der Spek van Berenschot. Goedemiddag, fijn dat u er bent. En naast u zit Konstantinos Kouzeris. Hij heeft met zijn bedrijf Coolset een heel vernieuwende manier bedacht om bedrijven te helpen met vergroenen. Ook welkom aan u, meneer Kouzeris. Om te beginnen bij dat onderzoek, meneer van der Spek. U heeft dat gedaan naar hoe bedrijven proberen de CO2-uitstoot van hun werknemers proberen terug te dringen. Op welke manieren kunnen bedrijven dat doen? Ja, misschien om het terug te pakken op het onderzoek. Het is een onderzoek, het HR-trendsonderzoek dat we elk jaar uitvoeren samen met de AFAS en met de Performa. En we benaderen dan HR-professionals en stellen allerlei vragen over de thematieken die hun bezighouden. En een daarvan is natuurlijk dat van, hey, hoe ga jij vanuit de HR-portefeuille om met het vraagstuk rondom duurzaamheid? Ja. En wat je aangaf, een derde heeft daar geen beleid op of geeft aan daar geen beleid op te hebben. Ja. 40% zegt, joh, we hebben al beleid in place. En het resterende deel, de 27%, is aan het overwegen. Van, nou, het is een punt, we moeten er echt wat mee. Maar we zijn nog niet zover tot we het al in kan en kruik hebben. Is het bij die 30% onwil of ook onmacht? Ik denk haast dat het niet echt onwil is. Maar dat het vooral ook is van, er komt al heel veel op ons bordje. Ja. Want we zien ook vooral dat met hoe kleiner het bedrijf is, hoe groter het aandeel is van de mensen die aangeven, joh, we hebben nog geen beleid. Dus we moeten natuurlijk heel veel dingetjes doen. En dan is dit er ook een van. En voor de anderen zal het wellicht ook zijn van, ja, waar te beginnen? Dus ik denk wat dat betreft een mooie combinatie ook deze setting. Ja. Dat ze wellicht inderdaad geïnspireerd ook kunnen raken door de oplossingen die in de praktijk al wel zijn. Ja. En wat meneer Kouzeles, u bent de oprichter van Coolset, helpt bedrijven vergroenen. Dus er is nog wel een beetje markt voor u. Er is zeker genoeg markt. Dus als we kijken naar de Europese Unie. De Europese Commissie heeft gezegd dat vanaf 2025 elk bedrijf met meer dan 250 werknemers en 40 miljoen omzet moet gaan rapporteren op het stukje duurzaamheid. Ja. Dat zijn 50.000 bedrijven in Europa. Het zijn er ongeveer nog 7.000 in de UK. Dat betekent dat ook, ja, wat wij schalen onder MKB-bedrijven, dus tussen die 250 en 1000 werknemers, actie moeten zullen ondernemen. Ja, helpt u ook alleen die grote bedrijven van meer dan 250 medewerkers, of kunnen kleine bedrijven ook bij u aankloppen? Nee, dus wij werken met bedrijven vanaf 10 werknemers tot 1000. Dat schalen wij onder MKB. Ja, en u heeft dus een hele eigen manier om bedrijven te laten vergroenen. Hoe ziet die eruit? Het is eigenlijk een heel simpel proces. Dus in plaats van het werken met een adviseur die met veel e-mails en Excel data zal verzamelen en om zal rekenen, werken we bij Coolset aan de hand van bestaande data. Wij koppelen ons platform met de financiële administratie van de klant. We voegen wat andere datapunten toe en daarmee creëren we dat volledige beeld van die footprint. Oké, wat zijn datapunten? Ja, dus de financiële administratie, daar kan je over nadenken als in dat... Ja, dus als je in staande gaat, 20% van de begroting gaat naar de verwarming, 10% naar bedrijfsfeestjes, 5% naar de skireis. En die informatie, die tel je dan bij elkaar op. Exact. En dat doen we niet op procentuele basis, maar dat doen we echt op per transactiebasis. Dus de losse laptop die is aangekocht, die wordt op die manier meegenomen. Als we daar verder gaan kijken, dan kijken we bijvoorbeeld ook naar werknemers, reisbewegingen, woon-werkverkeer, maar ook bijvoorbeeld hoeveel thuiswerkdagen per week zijn er op kantoor. Ja, en wat is dan de grootste CO2-last van de meeste bedrijven? Waar zit hem dat in? Ja, wij werken voornamelijk met asset-light bedrijven, hoe we dat noemen. Dus niet de grote cementproducenten of de mijnbouwbedrijven. Maar de bedrijven die wat zwaarder zitten op de services. Je ziet dat daar technologie een groot onderdeel is van de footprint. En dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat voorheen niet werd meegenomen in die assessment. Want hoe is technologie dan een groot onderdeel? Ja, je kan denken aan clouddiensten. Dus ook vandaag wat we doen, hè, de radio en de schermen om ons heen. Ja. Alles draait uiteindelijk op de cloud vandaag. En dan heb je ook de keus of... eigenlijk de optie om te kiezen voor een klimaatneutraal platform. Want wat is bijvoorbeeld een klimaatneutraal platform en wat is dan een heel vervuilende keuze? Ja, een hele vervuilende keuze zit tussen de grote niet meer. Dus we hebben het dan over Google Cloud Platform, Microsoft Azure en Amazon Web Services. Ja. Google Cloud Platform en Microsoft Azure zijn vandaag klimaatneutraal. AWS die werkt er naartoe om dat in 2025 te worden. Ja, dus als u het programma dan in de begroting ziet van een bedrijf dat ze naar Amazon geld overmaken, dan zegt u snel daar weg, ga naar een van die andere providers, want dan bespaart u een hoop CO2. Exact. En dat creëert ook weer de motivatie om voor Amazon om die stap te gaan maken naar de verduurzaming van hun eigen product. Ja, meneer Van der Spek? Ja, ik terecht kwam net even de opmerking voorbij van nee, dat is Europese regelgeving. Ja. Die ons gaat helpen om hierover na te denken. Maar ik zou het heel erg jammer vinden als het dat louter en alleen de enige beweegreden is om er überhaupt met dit hele duurzaamheidsvraagstuk wat te doen. Ik denk ook dat het goed is dat die bedrijven die dat horen en ook zich realiseren van nou, ik ben niet zo groot en ik voldoe niet aan die vereisten, dus ik hoef die rapportageplicht nog niet te doen. Ja, laat het alsjeblieft niet liggen. Ja. Realiseer je dat de afspraken natuurlijk steeds meer ook ketende gericht zijn. Dus als jij als kleine MKB'er misschien zelf niet aan het volume voldoet, maar wel toeleverancier bent van een grotere organisatie die wel die rapportageplicht heeft, ja, die zal dus die verantwoording moeten afleggen over zijn hele keten. Dus even zwart-wit, ook al lever ik alleen maar broodjes aan een grote verzekeraar, dan nog zal voor mij het belang zijn om te zorgen dat ik ook herkenbaar ben als een duurzame onderneming. En ik denk ook dat het heel goed is om te realiseren dat op de arbeidsmarkt, zeker de nieuwe instroom, steeds kritischer is ten aanzien van hey, dit is een potentiële werkgever. Hoe interessant is die voor mij? Wat is zijn duurzaamheidsprofiel? Ja. Dus laat het alsjeblieft niet liggen, ook al hoeft het misschien wettelijk gezien niet. Maar dat is een morele oproep. En ik kan me ook wel van die werkgevers voorstellen van ja, er komt als overal een bordje als ondernemer. Ik zit 's avonds tot laat door te werken. Dit is me net even te veel. Maar ziet u dat die aanstormende regels van de Europese Commissie misschien wel een soort mentaliteitsverandering veroorzaken bij die werkgevers? Ja, nou ja, ik wat dat betreft... Valt u die tegen? Nou, het valt mij een beetje tegen, hè, want de 40% die zegt we hebben het al geregeld. Ik denk, nou, hoeveel stormen hebben we nog nodig, zou ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik had wel gehoopt en eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat het percentage groter was. Ja. En ik ben een beetje bang voor een effect dat we ook al gezien hebben met de AVG. Ja. Toen was het de topprioriteit op het moment dat het ingevoerd moest worden. Ja. En vervolgens ebt het weer helemaal weg. En dat kunnen we op dit dossier denk ik absoluut niet veroorloven. Nee. En nogmaals, wat ik zeg, van het straalt ook verder uit als je eigen organisatie. Het beïnvloedt je positie ook op de arbeidsmarkt. Dus het is misschien heel druk. Het zijn heel veel verschillende dingen. Ja, dat is zo. Maar anders word je ingehaald door de realiteit. Nou, u kunt ze dus helpen, de werkgevers, meneer Koezelis. Wat zijn nou voorbeelden als u al die bedrijven die u helpt naast elkaar legt, van u denkt, ja, dit zijn eigenlijk hele makkelijke verduurzamingsmogelijkheden die toch veel werkgevers laten liggen? Ja, er zijn heel veel opties om te verduurzamen. En dat begint van kleine projecten op kantoor om cultuurverandering in gang te zetten. Dus dan hebben we het over vegetarische lunches, papieren kopjes bij het koffiezetautomaat. Of op een gegeven moment juist gewoon dat iedereen zijn eigen mok mee heeft. Tot aan het aankopen van groene stroom. Heel simpel, kost je heel weinig extra. Ja, maar dat zijn ook dingen waarvan ik denk, daar heb ik uw bedrijf echt niet voor nodig. Want ik weet ook wel dat vegetarische lunch, dat minder klimaatafdruk heeft dan een lunch met vlees. Zeker. En dat is ook niet de core van wat wij doen. Wat wij doen is de bedrijven helpen focussen op de dingen die er toe doen. Mm-hmm. Dus we brengen emissie hotspots in kaart. Je identificeert waar zit die footprint. Wat is bijvoorbeeld een hotspot? Bijvoorbeeld clouddiensten bij technologiebedrijven. Of bij een bedrijf dat echt draait op marketing. Ja, welke marketing agency ga je uiteindelijk mee werken? Is dat die ene die heel veel doet op klimaat of zelfs klimaatneutraal is? Of is dat die andere die vandaag zegt, ja, wij gaan voor de winst en we zien het in de toekomst wel. Heeft u wel eens met de baas van een bedrijf gezeten die echt schrok van uw analyse? Ik denk dat echt de schrik tegenwoordig niet meer voorkomt. Mensen weten dat ze dingen goed doen of niet goed doen. Ik denk wel dat de realiteit vaak toch wat harder binnenkomt dan dat je hoopt. Maar waarbij het mooie is. Sorry? Waarbij bijvoorbeeld? Wat was nou een moment dat u dacht, oh ja, dit was wel. Ja, ik denk de grootste verrassing was op een gegeven moment dat we gingen kijken naar een klein technologiebedrijf en je één keer per jaar een skireis maakt. In die skireis wordt het hele bedrijf gevlogen naar een oord in Oostenrijk of in Frankrijk. Ja. Ja, en als je in die maand een uitstoot ziet van 6 keer hoger dan in elke andere maand, dan ga je toch nadenken, moeten we niet een keer de trein pakken? Oeh ja, gaan ze bij Berenschot nog op skireis? In ieder geval niet in het grote groepsverband. Maar dat is denk ik een kritisch punt om bij stil te staan. Ik merk hem in de praktijk ook. Want de skireis, dan zegt misschien menige luisteraar van, joh, dat speelt bij ons helemaal niet. Ja. Ik denk dat een heel praktisch element ook is, inderdaad, van als het gaat over het aantal reisbewegingen, om het bijvoorbeeld te integreren met de discussie die in het bedrijf gevoerd wordt over hybride werken. En over thuiswerken en over waar dat dan weer winst op kan leveren. En weegt dus de verplichting of de oproep van mensen om naar kantoor te komen, weegt dat op ten opzichte van de extra uitstoot. Ja, neem dat ook mee in die afweging. Nou, en al dat soort afwegingen die biedt u dus aan die werkgever met uw bedrijf Coolset. Dank dat u hierover wilde vertellen. Konstantinos Koezelis van Coolset dus en Hans van der Spek van adviesbureau Berenschot. En tot zover Geld of je leven voor vandaag. Hier zometeen Radio 1 Vandaag. Vandaag met Pieter-Jan Hagens. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Voor nu een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Daar komen ze snel, ja, daar komen ze heel snel, daar komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3 uur. Beerstein is snel, schiet, oh, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS langs de lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl.